γίνεται. Όπα, καλησπέρα. Όπα. Πολύ δυναμικά μπήκες. Λοιπόν, εχθές από το πρωί που ξύπνησα, ναι, τη ώρα το πρωί, έβλεπα Ελληνοφρένεια επεισόδια. Λοιπόν, καταρρυπάς, ξέρεις, πάει μεσημέρι, πάει απόγευμα, τίποτα. Δεν μπορούσα να σηκώσω κεφάλι. Αλλά με στεναχώρησε πάρα πολύ ένα νομοσχέδιο του Τσολιά. Αυτό με το κοντοπούνο και τις γόβες, τις ψηλές. Ναι, δεν έχω πρόβλημα με τις κοντές. Έχω με τις κοντές που φοράνε τις γόβες ψηλές. Αυτό. Φτάνω κάποια στιγμή να κάνω πρόβα κάτι τακούνια γιατί έχω ένα γάμο. Και εκείνη την ώρα πέφτει το νομοσχέδιο με τα κοντοπούτσα και τις γόβες, δεν υπάρχει. Μα. Λοιπόν, με έχει αγχώσει τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Τι πρόβλημα έχει με τα τακούνια και τις κοντές, δηλαδή. Δηλαδή, κοντές είναι να φορέσουν. Να φορέσουν μια ωραία σπαντρίγα, ξέρω εγώ, κάτι. Έχει σπαντρίγια, έχει τακουνάκι. Κοντή, χαμηλή. Επίσης, δεν είπα για τις σπαντρίγες τίποτα. Είδες να είπα για τις σπαντρίγες ψηλές. Οι σπαντρίγες ψηλές δεν κάνουν θόρυβο. Τα τετράγωνα τα τακούνια αυτά τα τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Άντε να είσαι τώρα ακόμα να δικιάσεις, δηλαδή, και να φοράς τακούνι, έτσι. Δεν έχει αυτές, φεύγουν από πριν έρθουν. Από χιλιόμετρο, δεν έχει μαλακίες τώρα. Έλα. Έχουμε εκρήξεις από εκτοξεύσεις, από κάβους, από όλα αυτά. Τι είναι αυτή εδώ, μήπως είναι, μπορεί να είναι και χειρότερη από τους προηγούμενους. Ή πρέπει να περάσουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις επιτέλους από το 1821 και μετά, όλες αυτές που έπρεπε να είχαμε κάνει. Χειρότερη από τους προηγούμενους δεν ξέρω. Χειρότερη από τους επόμενους δεν νομίζω ότι είναι. Κάθε καινούριος και χειρότερος, εγώ πιστεύω. Γιατί... Ποιος καινούριος, ο Κυριάκος με τον Άδων και όλους αυτούς είναι καινούργιοι? Όχι καινούργιοι, καινούργιοι εννοώ ότι θα γίνει, πέθανε ας πούμε ο Δράκουλας επιτέλους. Ναι, και θα κυβερνήσει τα δρακουλίνια. Άσε μας. Καταλαβαίνεις να γίνει πρωθυπουργός, όχι καινούριος. Αλλά λέει ότι βγήκε ακόμα και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, και είπε ότι πρέπει να σώσει την Ελλάδα κι αυτός. Έχω ένα παράδειγμα μικρό. Δεν ξέρεις μπάνιο. Και θερίνω στη θάλασσα εγώ που ξέρω μπάνιο. Και φωνάζει εσύ βοήθεια, βοήθεια. Και πάω και σε σώνω. Και εσύ μετά που σε έριξα στη θάλασσα εγώ, βγαίνω έξω και σε θεωρώ σωτήρα μου. Δεν γίνεται τίποτα, Αποστολέ μου, δεν γίνεται τίποτα. Καταρχήν, τεράστιο σεβασμό στο Γλέζο. Ξέρουμε όλοι και τα κόμπλεξ και τα κολλήματα τη ζωή. Αλλά σε αυτό το θέμα έχει δίκιο η ζωή. Δεν γουστάρουμε ο Γερμανός πρέσβης που δεν έχει αναγνωρίσει τα εγκλήματά του και δεν έχει δώσει τις αποζημιώσεις. Όλα καλά, όλα καλά. Αρκεί αυτό να μην ήταν για αυτοπροβολή, που δεν πιστεύω ότι ήταν. Φαντάζομαι να ήταν άδολο. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Πάντως σε αυτό το θέμα έχει δίκιο. Δεν γουστάρουμε από κανένα Γερμανό πρέσβη. Αγάπη μου, μπορεί να έχει δίκιο οποιοδήποτε. Εξαρτάται για ποιο λόγο το κάνει όμως. Το κάνει για την αυτοπροβολή, για το εφέ ή το κάνει για την ουσία. Αυτό να εξετάσουμε. Η πορεία της ζωής έδειξε ότι το κάνει για το εφέ. Ωραία. Οπότε, τι σε αυτό είχε δίκιο? Σε αυτό είχε δίκιο ένας άνθρωπος που έχει θέμα με τον εαυτό του και θέλει να αυτοπροβάλλεται όλη την ώρα όπου μπορεί και βρεθεί. Δεν έχω μάθει μια δράση της ζωής κάπου που να μην υπάρχει κάμερα. Συγγνώμη κιόλας. Όποια δράση και κάμερα. Όπου κάμερα και δράση, για να το πω και σωστά. Δεν θα υποστηρίξω εγώ τη ζωή, δεν θα τη δικαιολογήσω. Εγώ σου λέω για τον Γερμανό πρέσβη. Καλά. Όταν εδώ ένα μέλος του Ντιλίνκ, ένας Γερμανός αναρχικός που αγωνίζεται για την Ελλάδα. Μα δεν διαφωνώ, δεν έχουν δώσει δραχμή στο δίστομο. Δεν διαφωνώ, εννοείται ότι είναι θράσος. Δώσε μια δραχμή και μετά έλα να κάνεις όσες στεφάνια θες. Όχι μια δραχμή, αλλά γνώρισε τα εγκλήματά σου. Όλο, ναι. Δώσε τις αποζημιώσεις σου, σταμάτα να κατακρίνεις τον ελληνικό λαό και τους λαούς του Νότου και μετά έλα να σε φιλοξενήσουμε. Ναι, για όλα συμφωνώ, τώρα. Απλά μην μπλέκουμε τα θέματα. Ναι, μπορώ να πω το κλιματάκι μου. Και δεν το λέτε, τσάμπα είναι. Από μαλακίες άλλο τίποτα. Καλά, δεν βαρεθήκατε το κάθε μάτσα χάλια και αντί να τον ευθύνετε, είστε στα παρακάλια. Πω, πω. Καλά, δεν βαρεθήκατε να είστε ακτοφόροι για να περνάνε ζάχαροι 300 μυζαδόροι. Πάρτε λοιπόν στα χέρια σας την τύχη σας την ίδια και πάψτε να ψηφίζετε αυτά εδώ τα αρφαρόχη ή. Διά. Πολιτική, πολιτική. Ναι. Προσέχετε όλοι σας γιατί. Είναι σε αυτό σαν το λέει Πακιστανέ, Πακιστανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Αφρικανέ, τι έλεγε. Αφρικανέ, Αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Αφρικανέ, Αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Έχουμε και τη λύση. Θα φάτε ένα γάμι. Ήτα, σι, Θεέ μου, τι πείσαι, Θεέ μου. Να σε καλά, Λεβέντη. Και εσύ, και εσύ να εκδοθείς. Οι προφήτες λιθοβολούνται άμα βγουν έξω. Ποιος είναι ο προφήτης, ο Γιωργάκης? Η Αρβελέρ, αν ακούσετε. Η Αρβελέρ. Καταλάβετε. Τι, προφήτησα? Να γεωποιηθεί, δεν έχω αντίρρηση. Την περασμένη εβδομάδα μας έδειξες λίγο περισσότερο τα ωραία σου μάτια. Αυτή τη βδομάδα προχώρα λίγο προς τα κάτω. Όπα! Τι στόμα! Τα γαλάζια σου μάτια. Τα γαλάζια σου μάτια. Τα δικά μου. Τα γαλάζια μου μάτια. Τα ξανθά σου μαλλιά. Μου έχουν κάνει κομμάτια. Τι φτωχή. δική μου καρδιά. Για να σε συναρμολογήσω, να δω τελικά πώς είσαι. Αχ, σ' αρέσει το παζλίνο εσένα. Ναι, πολύ μου αρέσει. Σ' ανάβεις με αυτά, έλα, γεια. Τα φτιάχνω μπιφτέκια, έλα να σου κάνω το τραπέζι. Τα γαλαζιά σου μάτια, τα ξανθά σου μαλλιά, μου έχουν κάνει κομμάτια τη φτωχή μου καρδιά. Και δεν ξέρω τι κάνω, τα έχω χάσει εντελώς. Ξέρω μόνο πως είμαι για σένα τρελός. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αγαθονήσεις τους πόσους μεγακύκλους σε πιάνουμε? Δεν ξέρω, αγαθομούνες όμως ξέρω πολλές που μας ακούνε. Άμα σε ενδιαφέρει να σας συντονίσω, μπας σε κάνεις κάτι ψυχικό. Θα προτιμούσαμε με τη δασκάλα. Εγώ. Α, δεν είναι τέτοια αυτή. Γιατί είναι, καλή είναι. Αυτή τη Θεσσαλονικιά δεν έχει, τώρα είναι πάνω. Αυτές πάνω, ουχού. Με τη Σιριζέα. Το δίνω και καταλαβαίνει. Η Σιριζέα, ναι, τη δίνω. Πάρτη. Η Σιριζέα έχει ανάγκη να καταλάβει τι γίνεται. Σε ευχαριστώ. Σε όσο καρβέλας αγάπη μου, πολύ τον πάω. Βας, ο παράσκευ, βας, να το ξέρεις. Βας, ο παράσκευ, βας, θα υποφέρεις. Πολύ τον πάω. Πόσο να αντέξει την αρσενική Τατιάνα. Περίμενε μισό λεπτάκι. Διάλεξε να πάει και όμως, ε. Ναι, διάλεξε να πάει, αλλά δεν περίμενε. Έλα που δεν περίμενε τώρα, εσύ πας εκεί και δεν περιμένεις. Μα με συγχωρείς, αυτός ο παρουσιαστής που δεν του αρέσει να τον λένε παρουσιαστή, νόμιζε ότι ήταν στην απονομή των Όσκαρ το παλικαράκι. Δηλαδή, σου λέει δοκιμάζεται, νέος είναι, θα δούμε το καινούριο που λένε. Και τους βγήκε μία διθενιά, ένα πράγμα με το τσουλουφάκι του εκεί. Μωρή, πας καλά, αυτά δεν τα ξέρεις από πριν όταν πας και μπλέξεις αυτά. Με συγχωρείς τους συνεργάτες σου, δεν κάθεσαι έναν να τους κάνεις εσύ interview στο κάτω-κάτω και αυτός. Τι interview να κάνεις, παιδί μου, δεν το ξέρεις αυτόν από πριν, δεν τώρα εμφανίστηκε. Έλα τώρα. Δεν ήξερες ότι είναι manager της Τζούλιας, δεν ήξερες όλα αυτά τα υπόλοιπα. Κοίταξε, τον είχε ξεγελάσει με τα σβεστομένα του δοντάκια, το φρύδι το ρετουσαρισμένο μέχρι σε μετού. Έλα ρε εσύ, αποσπίτη, δεν μπορείς όλους να τους ξεψαχνίσεις. Επίσης, αγάπη μου, ο Καρβέλας στην πόρτα της Κατήλας την έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό. Είναι λογικό και επόμενο. Όταν έγραφε στους διανοητικά καθυστερημένους τα βας και που είναι ο Βάγκνερ, που είναι ο Πουτσίνι. Λυπάμαι, την έχει ανοίξει την πόρτα εδώ και καιρό. Τώρα, όταν αυτοί σήκωσαν κεφάλι, γίνανε παρουσιαστές και του τη λένε, συγγνώμη. Κοίταξε, ο Καρβέλας είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ο οποίος είναι έμπορας. Βλέπει τι θέλει η αγορά και το προσφέρει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει και κάποιες κόκκινες γραμμές κι αυτός μέσα του. Και α, καλά, ΣΥΡΙΖΑ κι αυτός. Μαζευτείτε όλες κορίτσια να ενώσουμε τις κόκκινες γραμμές μας να κάνουμε φουστάνι. Εσείς, άμα βλέπετε κανέναν που δεν συμβιβάζεται. Ναι, γι' αυτό. Είναι ο Καρβέλας που είναι ο ασυμβίβαστος, ο προοδευτικός. Άιμορ κι εσύ. Έχει γίνει χυλό στο κεφάλι σου. Θέλετε μόνο εσείς οι αριστεροί να είσαστε οι ασυμβίβαστοι. Ατίθεση. Όλους τους άλλους τους αποδομείτε αμέσως. Αμέσως. Ο σχιζοφρενής των αγώνων με τα πλειώνει. Εκονόμη. Ο σχιζοφρενής των αγώνων με τα πλειώνει. Ναι. Ρε, είσαι του Σατανά. Κάντε στο διάλογο με του Σατανά, εσύ. Είσαι εσύ, μωρή, άντε μου στο διάλογο από τον χάμο. Ρε, στο διάλο. Ναι. Του Σατανά. Καταρχήν σέβομαι την άποψη του Μανώλη του Γλέζου, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του. Μπράβο. Κωστής Παλαμάς, το ξέρεις? Ο Φιλαράκο, ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτό ακριβώς. Clint Eastwood, το ξέρεις? Ναι, η απόψη είναι σαν τους κόλλους. Ο καθένας έχει από μία. Επίδες. Λοιπόν, ο γιος του δολοφόνου πήρε τις δουλειές από τους Έλληνες. Να σου πω, θα προβλέψω κάτι. Με αυτό που θα πεις, θα βγάλεις λάδι τους Έλληνες. Το υπογράφω. Πάμε. Δεν βάζω λάδι τους Έλληνες. Πάμε, πες μου. Ο γιος του δολοφόνου καταρχήν δεν έχει δώσει τα λεφτά που χρωστάει ο πατέρας του ο δολοφόνος. Mm. Πήρανε από την Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτον και κύριον. Δεύτερον, η ανάπτυξή του κάνανε τα κάκια με το ευρώ και τις τράπεζες και βάλανε τον κόσμο να αγοράζει Mercedes και BMW και οικονομήσανε του κόσμου τα λεφτά. Ο γιος του δολοφόνου έκανε πουστές με την BMW και τη Mercedes στην Ελλάδα και κλέβανε το ΦΠΑ και το φόρο πολυτελείας. Λοιπόν, δεν είναι και τόσο αμέτωχος όταν ο Έλληνας βουτάει από τον μπαλκόνι ή τρώει μέσα από τα σκουπίδια. Κατάλαβες, γι' αυτό διαφωνώ. Άρα τα γύρισες πάλι. Πάλι πας με τη ζωή. Πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι στη ζωή. Όχι, ναι, και δεν κατάλαβα δηλαδή. Όχι, σιγά, γιατί κακό είναι. Αυτό που λέει ο καθένας θα πρέπει να το αποδείξει. Ζωή και βαρουφάκι, αυτό μας αξίζει. Δεν κατάλαβα. Μοιάξιμο μόνο για την πάρτι. Ναι, αυτοπροβολή και Άγιος ο Θεός, πάμε. Ναι. Ναι. Παλιοκουμούνια, έχετε το... Yes. Ναι. Μπα, εκεί. Μπάξινος. Τι θες, μωρή. Είμαστε σε ένα momentum ανάπτυξης. Πού πάει να πει. Το λες. Πού πάει να πει σε αυτή τη γλώσσα τη ζαβή. Τακ-τακ εγώ, τακ-τακ εσύ. Και το τακ-τακ τυφλώνει. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Πού πάει να πει σε αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Πέρσι το Πάσχα έλεγαν ότι θα γίνει εκτόξευση. Τώρα μιλάνε για έκρηξη. Ένα κακό θα γίνει πάντως. Με έναν τρόπο, ένα κακό όπως το βλέπεις το λένε και ήδη. Θα γίνει. Η έκρηξη ίσως είναι το καλό σενάριο. Ο Γκίκας. Δικάσανε τον Γκίκα για μη υποβολή υπόθεν ενσχέσεις. Τον Γκίκα που έπαιζε 10-10 τα χιλιάρικα έξω για την Ελλάδα. Περίμενε, παιδί μου, ο Γκίκας. Το λες έτσι εύκολα, αλλά ο Γκίκας ήταν και υπουργός. Ήταν. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είχε και τρεχάματα άλλα. Δεν είχε μόνο αυτό στο μυαλό του. Ναι, και όταν είχε χρόνο πήγαινε στο σπίτι το βράδυ και έπαιζε 10-10 τα χιλιάρικα. Κρίμα που τον δικάσανε. Αθώος, έτσι. Στις καρδιές μας έτσι κι αλλιώς. Και με την απόφαση του δικαστηρίου πάντως. Ναι. Την άκουσες την απόφαση για τον Παπαδήμο? Το Χαρδούβελη. Το Χαρδούβελη, την άκουσες? Και γιατί λες τον Παπαδήμο, ενώ νομίζεις το Χαρδούβελη? Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ο Χαρδούβελη. Άλλα νομίζεις και άλλα κάνεις. Μάλιστα. Η κόρη μου πριν από 5 χρόνια, ας πούμε ότι ξέχασε να βγάλει εισιτήριο. 70 λεπτά. Ξέρεις πόσο την έχουν χρεώσει σήμερα στην εφορία? 950 ευρώ. Να πληρώσει το κολόπεδο. Λοιπόν, για 70 λεπτά που δεν πλήρωσε το εισιτήριο, σε 5 χρόνια είναι 950 ευρώ. Μπράβο. Επειδή ακούω συνέχεια μαλακίες και παπαριές από κάτι ψευτοδημοσιογράφους σαν και σένα, ναι. Άμα εγώ είμαι στα βουνά επάνω και συναντήσω τον Παλαιοκώστα και χρειαστεί να κάνω 50 χιλιόμετρα, θα μπω στο αμάξι του Παλαιοκώστα και θα με πάει στη δουλειά μου. Ξέρετε αν είναι ο Παλαιοκώστας. Φιλιά στην Πολαρούπα. Ναι. Η εκπομπή είναι του σατανά του διαβόλου. Στούσι, μωρί.